Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 lutego, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Rolnicy ostrzegają. Możemy zablokować niemalże większość nitek kolejowych w całym kraju. Dziś zorganizowali strajk ostrzegawczy na torach. Lekarze uspokajają, ryzyko kolejnych zachorowań na Odrę w Polsce jest niewielkie. W Hiszpanii wylała rzeka Ebro, fala powodziowa jutro przejdzie przez Katalonię. Po blokadach dróg, blokady torów, rolnicy przypominają o swoich postulatach. Dziś protestowali na przejeździe kolejowym pod Siedlcami. Kilkadziesiąt osób przez dwie godziny blokowało przejazd pociągów na międzynarodowej trasie Warszawa-Moskwa. Ten protest nie spowodował zbyt dużych utrudnień w ruchu, ale jeśli nie dojdzie do porozumienia z rządem w ten sposób, wkrótce może zostać sparaliżowany cały kraj. Tak ostrzega lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski. Ta forma protestu pokazuje, że nie potrzeba tutaj zbyt dużo ludzi i możemy zablokować niemalże większość nitek kolejowych w całym kraju i nikt o tym nie będzie wiedział, tak jak i dzisiaj. Tajemnica była do samego końca. Wejście na tory jest niezwykle proste, bo zgłasza się człowiek na torach, dróżnik musi zgłosić sygnalizację człowiek na torach i wtedy automatycznie zapalają się wszystkie semafory, na czerwono nie jedzie żaden pociąg, więc niezważane jest tutaj żadne zagrożenie w ruchu lądowym. Na poniedziałek związkowcy z OPZZ-u zapowiadają blokadę gmachu Ministerstwa Rolnictwa. Ryzyko epidemii Odry we Wrocławiu jest znikome, zapewniają lekarze z kliniki, w której leczona jest 8-letnia dziewczynka zarażona tą chorobą. Dziecko zachorowało podczas pobytu w Berlinie i, jak przekonują rodzice, nie miało kontaktu z rówieśnikami w Polsce. Dziewczynka ma zapalenie płuc, nadal jest w izolatce, jednak jej stan zdrowia zdecydowanie się poprawia. Lekarze potwierdzają, że ani ona, ani jej rodzina nie byli szczepieni na Odrę. Profesor Leszek Szenborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu przekonuje, że prawdopodobieństwo pojawienia się nowych przypadków tej choroby jest niewielkie. Przede wszystkim osoby, które są zaszczepione dwoma dawkami szczepionki, to w ogóle niczego nie mają się bać. Osoby, które są jedną dawką zaszczepione i niedawno, bo to są małe dzieci, również nie powinny się tego bać. Tak naprawdę bać się powinni ci, którzy są niezaszczepieni w ogóle. Ostatnio zachorowania na Odrę odnotowano na Dolnym Śląsku w 2012 roku. Dotyczyły osób, które nie były szczepione. Bydgoski poseł Twojego Ruchu zawiesza na 3 miesiące swoje członkostwo w partii. To protest przeciwko nieprawidłowościom w opłacaniu składek ZUS-owskich za pracowników. Chodzi o 200 tysięcy złotych. Zdaniem posła Łukasza Krupy sprawa musi zostać wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości powinny ponieść konsekwencje. Pieniędzy partia nie ma mało. Mamy oprócz tego, że jest klub parlamentarny, jest też subwencja partyjna i wydaje mi się, że dysponując określoną kwotą, z góry wiadomą jaką, bardzo łatwo jest rozsądnie zarządzać tymi finansami i naprawdę nie powinno się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby świadczenia pracownicze nie były płacone. Ja rozumiem, że może nie starczyć pieniędzy na toner drukarki, ale nie na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął już postępowanie egzekucyjne w sprawie nieprawidłowości w odprowadzaniu składek za pracowników biur Twojego Ruchu. W Hiszpanii wylała rzeka Ebro, pod wodą są rejony Nawary i Aragonii. Zalanych jest wiele dróg, kilkuset mieszkańców ewakuowano. Po raz ostatni poziom wody w Ebro osiągnął 8 metrów 6 lat temu. Szkody oszacowano wówczas na 80 milionów euro. Hydrolodzy obawiają się, że tym razem straty będą większe. Przez całą noc nadrzeczne wały uszczelniane były przez wojsko, ochotników i służby cywilne. Jednak woda zalała już domy, parki i pola. Będziemy uszczelniać przez cały dzień. Napór wody jest tak duży, że obawiamy się, czy wały przetrwają, przyznał Xavier de Pedro, kierujący Centrum Hydrologicznym Ebro. W 11 wsiach ogłoszono najwyższy stan zagrożenia powodziowego. Ich mieszkańcy mogą być w każdej chwili ewakuowani. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce już czas na sport. Adam Malecki. Rzut karny dla jednych, potem jedenastka dla drugich i mecz zakończył się remisem 1-1. W pierwszym meczu 22 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy grały Ruch Chorzów i Lechia Gdańsk. Pierwsi trafili goście w 45 minucie Kevin Friesen-Bichler, a wyrównał w 57 minucie Filip Starzyński. Remis sprawiedliwy, mówił obecnie piłkarz Ruchu, a wcześniej Lechii Łukasz Surma. To był mecz zdecydowanie wyrównany. Możemy mieć do siebie pretensji przy tej stracie pierwszego gola, gdzie niepotrzebnie straciliśmy tutaj piłkę w środku pola, ale to się może zdarzyć, potem zabrakło też asekuracji. Lechia też miała swoje sytuacje i tutaj remis wydaje się sprawiedliwy.

wargach czułem przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało, nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez, pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam dom, tu nie ma nic, to rozbity dba. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam dom, tu nie ma nic, to rozbity dba. Misiek, już wiem, dlaczego nam się to wszystko rozsypało. Bo dziesiąte miejsce nie było Helki, prawda? Jest na urlopie. I zaproponowałem Bartkowi, żeby wystąpił w roli Heleny, ale obruszył się z lekka. No i nam się to wysypało. Po prostu nie trzymamy w ogóle czasu. No ale na przykład Kefir z Wrocławia napisał, naprawdę fani wyśledzą dokładnie wszystko. To jest niewiarygodne, bo ja nie zwróciłem na to uwagi. Ale właśnie napisał, że gdyby WW było dzisiaj na szóstym, to będzie oznaczało, że oni trzeci raz skaczą o sześć oczek. Nowość na 24, potem 18, 12, 6. Czyli za tydzień wskoczą szóstego, nie, z szóstego wyskoczą poza listę, górą. No tak by to wyglądało na to. Bo rzeczywiście, 4 tygodnie na liście z 12 na 6 to jest największy skok, gdybym WW. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił Michał, tak jak za tydzień nam zostanie trochę więcej czasu, to zawsze możemy sięgnąć po wersję albumową. Gdybym, WW, 6 do góry, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 6. 1726 lista, 23 miliony do 22. No i gdzie jesteśmy? A, jesteśmy na miejscu 5. Mela Koteluk. Koteluk, Żurawie, Origami. 16 tygodni na liście z miejsca 3 na 5. Ja ciągle powtarzam, zwłaszcza pod koniec listy, żeby zaczekać, bo o 22 wszystko się tam wyświetli. Będzie wiadomo, co spadło, co się dodaje. Sporo nowych piosenek, między innymi nowy Hozier, no i między innymi nowy Andrus. A przy okazji Hoziera, Take Me to Church. 16 tygodni na liście, 4 obroniona. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you.